bak terki diyar. Annem Fatıma çok ağlar. Nerelerde sine efendim? Annem Fatıma çok ağlar. Nerelerde sine efendim? Ümmetin yolunu bekler, hasretle yanar yürekler. Sanadır bütün dilekler, nerelerdesin efendim? Sanadır bütün dilekler, nerelerdesin efendim? Bir yanda Hasan Hüseyin, Ensar'ın ve Muhacir'in. Seni arıyor ümmetin, nerelerdesin efendim? Seni arıyor ümmetin, nerelerdesin efendim? Ümmetin yolunu bekler, hasretle yanar yürekler. Sanadır bütün dilekler, nerelerdesin efendim? Sanadır bütün dilekler, nerelerdesin efendim? Güneş battı Medine'de, kim derman olur bu derde? Ümmetin bak ne hallerde, nerelerdesin efendim? Ümmetin bak ne hallerde, nerelerdesin efendim? Ümmetin yolunu bekler, hasretle yanar yürekler. Sanadır bütün dilekler, nerelerdesin efendim? Sanadır bütün dilekler, nerelerdesin efendim? Nerelerdesin efendim? Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar aczimle geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Gülüm Allah, işte geldim huzura sen gözüm gülem Allah. Bu aciz günahkara rahmet rahim Allah. Bu aciz günahkara rahmet rahim Allah. Settar olup sensin günahları sevmeyle sensin günahları sevmeyle affetmeyi sevensin umudunu affeyle. Pişmanım günahlara yüreğim yanar Allah. Pişmanım günahlara yüreğim yanar Allah. Rahmetin merhamına devadır rahim Allah. Rahmetin merhamına devadır rahim Allah. Sensin günahları sevmeyle affetmeyi sevensin umudunu affeyle. Tettar olup sensin günahları sevmeyle affetmeyi sevensin umudunu affeyle. Canımı sen verdin yoktan var eden Allah. Şu canımı sen verdin yoktan var eden Allah. Lütfeyle de ismini anarken ölem Allah. Lütfeyle de ismini anarken ölem Allah. Sensin günahları sevmeyle affetmeyi sevensin umudunu affeyle. Tettar olup sensin günahları sevmeyle affetmeyi sevensin umudunu affeyle. Settar olup sensin günahları setreyle affetmeyi sevensin bu kulunu affeyle affeyle bu kulunu affeyle. Hayat benim bunca dervişlik ne güzel sultanlık imiş. Hayıf benim bunca geçen ömrüme, dervişlik ne güzel sultanlık imiş. Hu deyince safa Değmeyin gönül doludur, dosta doğru gidiyor. Haydi canlar tez gidelim, canan seyran edelim. Dostun aşkı kalbe sinmiş, aşkıyla yanıp dönelim, aşkıyla yanıp dönelim. Canlarım canan dedi, gönüllerim çok sevdi, erenlerin gösterdi. Dosta doğru gidiyorum, dosta doğru gidiyorum. Haydi canlar tez gidelim, cananı seyran edelim. Dostun aşkı kalbe sinmiş, aşkıyla yanıp dönelim, aşkıyla yanıp dönelim. Ceddine bir rasul olan, gönül deryasına dalan, aklımı başımdan alan, dosta doğru gidiyorum, dosta doğru gidiyorum. Haydi canlar tez gidelim, cananı seyran edelim. Dostun aşkı kalbe sinmiş, aşkıyla yanıp dönelim, aşkıyla yanıp dönelim. Medet ya Yeah. an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz, sen ve ben. Bedenle can gibiyiz, ayrılmayız biz ikimiz, sen ve ben. Mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz, sen ve ben. Bedenle can gibiyiz, ayrılmayız biz ikimiz, sen ve ben. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Seni ben alevlendirdim. Seni ben alevlendirdim. Mutlu an odur ki, mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz. Mutlu an odur ki, mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz. Mucize odur ki bir köşede kavuşmuşuz ikimiz, sen ve ben. Binlerce mil uzağız aynı zamanda ikimiz, sen ve ben. Mucize odur ki bir köşede kavuşmuşuz ikimiz, sen ve ben. Binlerce mil uzağız aynı zamanda ikimiz, sen ve ben. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Seni ben alevlendirdim. Seni ben alevlendirdim. Mutlu an odur ki, mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz. Mutlu an odur ki, mutlu an odur ki bir